Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı ve hepimizi bir anda aslında bir anlamda şaşırtan Paris İklim Anlaşması'nın onaylanacağı haberinin arkasındaki ekonomi politik nedenleri galiba konuşacağız, öyle değil mi? Evet, evet. Bu konuda arka arkaya yazılar da çıkmaya başladı. Hepimiz için biraz sürpriz oldu. 2015'te aslında imzalayan ülkelerden bir tanesi Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı, ama 6 yıldır meclise götürmüyordu. Çünkü gelişmiş olan ülkeler listesinde değil, yardım alacak olan ülkeler listesinde olmayı istiyordu. Fakat bu sorunun bir süreden beri müzakerelerle çözülmekte olduğuna dair yazılar çıkmaya başladı. Sanırım siz de bundan biraz bahsedeceksiniz. Evet, yani bu aslında çok tipik bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının açmazları, daha doğrusu kendi iç tutarsızlığıyla ilgili güzel bir örnek. Evet. Çünkü bu, sen de hatırlattın, bu Paris Anlaşması 2016 yılında işte imzalandığında Türkiye o zaman itiraz etmedi. Gene iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Onların kararıydı. OECD ülkesiydi. Avrupa Birliği'ne aday ülke, G20 üyesi. Ayrıca iş lafa gelince malum müthiş hedefler konmuştu. İlk ona girecektik dünyada. Müthiş bir kalkınma süreci içindeydi Türkiye. İddialar buydu. Paris'te de tabii hiçbir itiraz edilmeden gelişmiş ülke listesine kondu. Ondan sonra akıllar başlarına geldi tabii. Dönüp Türkiye'ye bu ne anlama geliyor diye düşünmeye başlayınca, dünya kadar kömür santrali var. Ayrıca kömür santrallerine artırma şey yönünde planlar var. Yeni kömür santralleri, evet, projeleri var. O var, bu var. Bir taraftan da hedefler var. Gelişmiş ülkelerle ilgili bir kere tabii gelişmiş ülke listesinde olmak ne demek? Belki onu kısaca hatırlatmak lazım. Birincisi, hedefler koyuyorsunuz. 2050'ye kadar işte mevcut durumda bir şeyiniz var. Karbon salınımı, sera gazı salınımı miktarınız var. Tamam, gelişmekte olan bir ülke konusunda orada kimse itiraz etmiyor. Büyümeye devam edeceksiniz. Sıfırlama ya da yani artışı durdurma daha doğrusu sizden beklenmiyor. Ama demişsiniz ki işte 2050'de tam rakamları bilmiyorum ama 900 milyon ton mu? Neyse öyle bir şey galiba. Evet, 2030 yılına kadar bu Türkiye'nin. Ben bunu geçmeyeceğim diye taahhütte bulunmuşsunuz. Yani aslında hani bu anlaşmaya imza atmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek, onu özellikle vurgulayalım. Türkiye artık önümüzdeki yıllarda karbondioksit salınımını durduracak, stabilize edecek. Böyle bir zaten yükümlülüğü de yoktu. Ama o hedef bile, yani daha yüksek bir salınım bile başaramayacaklarını gördüler. Çünkü hiçbir önlem yok ülke içinde. Hani nasıl şey edebiliriz, enerjiyi nasıl salınım yapmayan şeyle değiştirebiliriz? Sonra başka kaynaklar var, hayvancılık var, o var, bu var. Yani bütün bunlara dair bir plan da yok tabii. Daha doğrusu plan yapmaya kalktıkları zaman herhalde o hesabı yaptılar ve gördüler ki durum çok şey, çok vahim. Çünkü ya büyümeden vazgeçecekler dünyanın, ya da muazzam miktarda milyar dolarlar kaynak ayırıp bu geçişi sağlayacaklar. Ve bunu göze alamadılar. Göze almayınca ayak sürmeye başladılar. İmzalamadılar. O kadar ki OECD üyeleri içinde ve G20 içinde bunu imzalamayan, yanlış söyledim, imzaladılar da parlamentoda, evet, kanun olarak geçirmediler. Yani taraf olmadılar. bunu yapmayan tek ülkeydi Türkiye. Şimdi bu tabii büyük bir baskı oluşturuyordu, siyasi baskı. O arada şimdi bugün sabah Barçın İnanç bir yazı yazmış. İlginç de 24'te işin perde arkasını evet. Ben de ondan öğrendim. Bu arada tabii müzakere de yani önce şeye çalışmışlar. Orada tabii katiyen edilmemiş, müsamaha gösterilmemiş. Önce ya biz bu gelişmiş ülke listesinden çıkalım. Ondan sonra gelişmekte olan listesine girelim. O listeye girince de tabii şöyle bir avantaj var. 100 milyar dolarlık yeşil fon dünya çapında toplanıp bu ülkelere işte bu geçişi hani kirleten enerji kullanımından, kirleten sanayilerden, işte kirletmeyen sanayilere geçişin maliyetini karşılayacak paralar hibe edilecek de oraya geçelim. Buna müsamaha gösterilmemiş. Gösterilmedi daha doğrusu, bunu biliyorduk. Onun üzerine meğer işi şeye dökmüşler. Ya o zaman başka bir kanaldan, daha doğrusu Avrupa söz vermiş. Öyle anlaşılıyor. Ya biz size başka bir kıyak geçelim demişler tabir caizse. Evet. Onu müzakere ediyorlarmış. O kıyak da işte onu dün açıklandı. Yatırım bankalarından kamu fonları Avrupa'nın, Türkiye, Dünya Bankası da var galiba aralarında. Evet, Fransa, Almanya ve Dünya Bankası diye geçiyor. Düşük faizli kredi verilecek. Şimdi yalnız Barçın İnancın bir iddiası ilginç. Daha müzakereler yapılmaktaymış, daha tamamlanmamış. Türkiye hükümet haklı olarak bu parayı yeterli görmüyormuş. Çok doğru, 3 milyar dolarla bu şeyde verdikleri taahhüt, altına imza attıkları taahhütü meclisten geçirmeleri çok zor. Çünkü bunu çok daha üzerinde bir maliyet söz konusu eğer işi ciddiye almak istiyorlarsa. Ya da meclisten geçirecekler mecburen, ondan sonra da yan çizecekler. Çünkü yaptırımlar son derece gevşek. Hani sen taahhüdünü yerine getirmedin diye ne yapacaklar ki sana? Sadece biraz ayıp olur. Onu da demek ki göz alıyorlardı. Neyse, bir önceki uluslararası anlaşma evet. olan Kyoto'nun da sorunu buydu zaten. O da tam uygulanamamıştı. Çünkü bir yaptırımı yoktu. Benzer sorunlar tabii Paris'te de vardı. Var. Ama gene Barçın İnanç diyor ki o kadar baskı altında kaldılar ki, bir de işte Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de konuşmasında bir şekilde kendini mecbur hissetmiş. Yani böyle bir önemli bir şeyi, haberi, gelişmeyi kamuoyuna, dünya kamuoyuna ve tabii Türkiye'nin partnerlerine bu konudaki duyurma ihtiyacını hissetmişim. Orasını bilemem ama Okyay'dan çıktı tabii. Evet. Şimdi Okyay'dan çıktı dediğim, bunu meclise getirecekler bu haliyle. Yani hedefler, Paris'te imza altına imza attıkları hedefler. Ondan sonra ama bir şey daha, bir iddia daha var. Bunu parlamentoya da müzakere ederken büyümeden de taviz vermeyelim gibi bir böyle bir takım ekler de yapma peşindeymişler galiba. Şimdi olur da böyle bir şey gelişirse tabii takip edeceğiz. Siz zaten takip ediyorsunuz. Eğer böyle bir yasa tasarısına, yani anlaşmayı onaylama ya yönelik yasa tasarısına eğer böyle bir madde eklenirse, o zaman zaten hiç imza atmasaydın daha iyiydi. Yani ben ondan taviz vermeyeceğim büyümeden mi demek? Yani sen o zaman efendim bu bizim bu santral, atıyorum kömür santralleri şu anda şu kadar miktarda işte elektrik üretiyor, şu kadar da karbon salıyor. Ben bu karbonu düşürmek, hedefe ulaşmak için bu karbonu şu kadar azaltmam lazım. Yani bu ne demek? Kömür santrallerine işte zaman içinde, önümüzdeki 10-15 yıl içinde şu miktardan, şu adetten şu adede düşüreceğim demek. Ondan sonra çıkıp diyebilirsin ki ya iyi ama ben bunu yaptığım zaman benim büyümeme, ekonomik büyümeme, gayri safi yurt içi hasılaya olumsuz etki yapacak. Ya ama ben bunu onun için yapmam. Şimdi yani tutarsızlıkların sonu yok. Bu işi belli ki Türkiye'deki mevcut iktidar ciddiye almıyor ve küresel sorumluluğunu bu iklim değişiklikle ilgili ülke olarak sorumluluğunu üstlenmeye niyeti yok. Ben böyle okuyorum. Gerçekten bir yandan da şunu belki de hatırlatmak gerekiyor. Dünyada büyük bir iklim hareketi var. Bu Greta'nın da başını çektiği iklim grevleriyle birlikte ve uluslararası böyle ilişkilerde hani unobjectionable norms diye, yani karşı itiraz edilemez normlar diye bir kavram var. Artık dünyada sadece 6 ülke kalmış durumundaydı Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan. 197 ülke imza evet. Atmış. 191'i bunu onaylamış. Ya parlamentodan geçirmiş ve taraf olmuş bu da. Tamam. Evet. Diğerleri de Somali, işte ne bileyim Suudi Arabistan. Bir tanesi fosil yakıt kaynaklı zaten bir ekonomi. Bu kadarıyla Eritre, Yemen, yani işte Türkiye bunların arasındaydı. Hayır. Tabii bunların arasında görünmek istemedi herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Bir yandan tabii belki siz de hatırlayacaksınızdır. Türkiye'nin bir 2023 hedefleri var. Yani aslında Paris İklim Anlaşması sonrasında ilan edildi. Ve orada yerli kaynak olarak kömür enerjisinden söz ediyor. Bunun tamamının kullanılmasından hala söz ediliyor. Termik santrallerin sayısının artırılması vardı. Aslında imzadan sonra dahi vardı bunlar. Evet. Yani şimdi hani bunu tabii... İçeriye dönük artık bilmiyorum, herhalde bizim vatandaş da çoğunlukla bu gerçeklerle, söylemle gerçek arasındaki büyük uçurumun, iktidarın bu yaklaşımını artık kolay kolay yutmuyor herhalde, bilemiyorum. Yutan vardır mutlaka da, ama dünya kamuoyunu bunu yutturamaz. Yani bir taraftan şey söylemi, biz büyük bir hızla gelişen ülkeyiz zaten daha şimdiden. Çok iyiyiz, bakmayın komplolarla, dışarıdan komplolarla Türk lirasına büyük değer kaybettirdiler. Onun için biz öyle işte vardı ya, 2023 25 bin dolara ulaşacaktık. 10 bin dolardan geriye gittik. Ama işte bunun da bahanesi var. Biz şöyleyiz, böyleyiz, böyle alsınız, böyle kaplanız diyorsun bir taraftan dünya kamuoyuna. Ondan sonra da dönüyorsun, diyorsun ki ya ben bu iklim değişikliğine, Paris Anlaşması'na imzayı attım ama bu benim hiç işime gelmiyor. Onun için ben kömür santrallerini de arttıracağım. Ben kalkınmak zorundayım. Tamam da kömür kullanmak yerine, değil mi, başka enerji kaynakları var, kirletmeyen temiz enerji kaynakları. Onları üstelik de Türkiye'nin olanakları çok yüksek. Yani orada tabii bir de muazzam şey menfaatleri de var. Mesela sadece bir ülkenin orada kısmen tabii haklılıklar var. Çünkü sonuçta ne kadar kişi başına yüksek gelir, yani ne kadar sanayileşmiş bir ülke, o kadar aslında daha çok gaz salınımı yapıyor. Öbür taraftan da ne kadar az gelişmiş o kadar düşük. Şimdi en gelişmişleri, yüksek salınım yapanların tabii daha esaslı hedefler, yani hatta Almanya galiba sıfırlamaya yakın neredeyse, yani daha doğrusu artışı sıfırlamaya yakın, yani durdurmaya yakın, hatta durdurdu galiba. Neyse, Avrupa bu yönde büyük öncülük yapıyor. Tabii bir de Amerika'da Trump parantezi yaşandı. 4 yıl boşa gitti. Ondan da galiba yararlandı Türkiye. Amerika Trump çıktığına göre şimdi ben neden kendim kalır zahmete gireyim dedi. Joe Biden gelip de anlaşmaya tabii yeniden dönünce pek bahanesi kalmadı. Böyle bir durumda tamam, sana zaten demiyorlar ki artışını durdur 3-5-10 yıl içinde. Ama giderek yavaşlat ve ciddi bir hedef koy ki hiç olmasa senin de katkın olsun. Ben bunu bile yapmak istemiyorum dediğin zaman bunu dünya kamuoyuna kolay kolay kabul ettiremezsin. İleri sürülen gerekçelerinin hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Üstelik Paris İklim Anlaşması 2015'te, yani 2016'da yürürlüğe girmişti ve her 5 yılda bir bütün imzayı atan taraflar bu hedeflerine ne kadarına vardığı konusunda da bir rapor verecekti. Hem de hedeflerini yeniden açıklayacaklardı. Mesela geçtiğimiz aylarda özellikle 22 Nisan'da Yeryüzü Günü'nde Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak geri döndü Paris İklim Anlaşması'na. Dünyanın birçok devleti hedeflerini arttırdı. Çünkü IPCC raporu şu anki hedeflerle Paris İklim Anlaşması hedeflerinde dahi 2 derecenin üzerinde ısınmaya doğru gidiyoruz ki devletlerin hiçbirisi neredeyse buna ulaşmadı. Bir tek sanırım Gana gibi bir ülke verdiği sözleri tutabilmiş. O da zaten ekonomik olarak büyüyemediğinden kaynaklı olarak. Dolayısıyla hiçbir devlet zaten buna uymuyor demişti. Avrupa Birliği mesela en çok hedef koyanlardan bir tanesi işte %40 gibi 1990 yılı seviyesinin %40 aşağısına düşüreceğim diyordu 2030 yılına kadar. 55'e çıkardı mesela bu oranı. Kanada öyle işte biraz daha yükseltti. Türkiye'nin aslında bir de yeni hedeflerini güncellemesi gerekiyor. Böyle Evet. bir durum var. Henüz Yani tabii bunları bu açıklamış bahaneyle değil ama tabii o da büyük bir ihtimalle eski hedefte ben kalmak istiyorum diyecek en azından. Bilmiyorum da tabii ne yapacaklarını da. Sonuçta bu işin tabii başka bir vehameti var. Yani Türkiye'nin bu ayak sürmesi ve aslında attığı imzanın arkasında duramamasının dışında daha vahim bir durum var. Çünkü bunu hatırlatmakla iyi yaptın. Bir kere 1,5 derecede tutmayı ve katiyen 2 dereceyi ısınmanın geçmemesi esas nihai hedef, stratejik hedef. Şimdiden benim izlediğim kadarıyla siz daha iyi bilirsiniz. 1 dereceyi geçmiş zaten. Tabii, 1,1'deyiz. Tabii. Bahsediliyor. Zaten 1,5 dereceyi kesin geçecek. Buna artık hiç şüphe kalmadı ama bari hiç olmazsa 2'nin altında tutabilir miyiz? Bir de bunu gerçekleştirecek süre de çok ciddi kısalmış durumda. Yani önceden 2050'ye kadar bunlar değil mi? Bir takım hedefler konuluyordu. Bu hedeflere uyulursa işte en azından 2050'de 1,5 işte 2 dereceyi geçmeyecek gibi bir şey vardı, hesap vardı. Anladığım kadarıyla bu hesap da şu anda şey etmiş durumda, çöpe gitmiş durumda. Hem önümüzdeki süre kısalmış durum vaziyette. Herhalde bilmiyorum galiba 10-15 yılı içinde daha ciddi şeyler yapmanız lazım. Daha yüksek hedeflere ulaşmanız lazım. Yüksek hedefler derken tabii daha az karbon salınımı veya da karbon salınımının artışında daha esaslı bir tren gerekiyor. Şimdi tabii bu hani Türkiye burada ne yapacak, yeni hedef verecek mi vermeyecek mi ötesinde dünya ne yapacak tabii büyük bir sorun. Yani ben açıkçası Açık Radyo bunun yıllardan beri uğraşıyor. Tehlikenin insanlığı tehdit eden, medeniyeti tehdit eden bu tehlikeye o kadar dikkat çekmek için büyük çaba sarf etti. Başka da Türkiye'de bunu böyle yapan olmadı. Medyada vesaire. Yani sanki biz başka bir dünyada yaşıyormuşuz gibi bir hava vardı. Ama şimdi öyle gözüküyor ki hani bırakalım ülke menfaatlerini, insanlık bu tehditle nasıl başa çıkacak? Doğrusu ben iyice endişeliyim. Bilmiyorum siz Kesinlikle ne daha diyorsunuz? Daha iyi takip ediyorsunuz. zaten dikkat etmişsinizdir IPCC'nin son raporu pek alışık olmadığımız bir dilde çıkmıştı. Yani yüzlerce hatta belki binlerce bilim insanı bir araya geliyor ve Birleşmiş Milletler de aslında devletlerin de onayından geçiyor. Çok sert bir rapordu. İlk kez bilim insanları neredeyse isyan ettiler. Aslında bilmediğimiz şeyler söylemediler ama dili çok sertti. Yani Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine varılsa dahi, yani şunu diyorlardı özetle, geri bildirim denilen ve 2050 yılında görmeye başlamanın düşünülü tahmin edildiği bir dizi gelişme, buzulların erimesi vesaire gibi ya da okyanus sularının sıcaklığının değişmesi, akımlarının değişmesi gibi şimdiden görülmeye başlandı diye uyarıda bulunmuşlardı. Dolayısıyla büyük bir felakete doğru gidiyoruz diye açık açık bu sefer söylenmişti. Evet. Bir de ilginç bir şekilde şimdi IPCC'nin ikinci raporu yayınlanacak. Bu biraz daha politik bir metin olacak. Bu sızdırıldı yok oluş isyanına üye olan bilim insanları tarafından. Orada ilginç bir cümle vardı. Biz de Ömer Bey'le birlikte yer vermiştik bunun haberine. Kapitalist büyüme ekonomisiyle şu anda yapılması gereken, iklim değişimi durdurmak için yapılması gerekenler arasında bir çelişki var diye bilim insanları böyle bir vurgu yapmışlardı. Bu çok ilginç gerçekten. Birleşmiş Milletler için rapor hazırlayan bilim insanları şu anda bunu söylüyorlar. Evet, bu da tabii başka bir boyutu. Ben de bu konuşmamda çünkü aklım ona daha çok eriyor ve öteden beri bildiğim bir konu. Bu enerji üstünde hep durdum ama bu sera gazı salınımı sadece enerji problemi değil. Yani evet. Enerjiden kaynaklanan bir olay değil, tehdit değil. Bizzat bizim tüketim toplumunun alışkanlıkları şeye çok etki yapıyor. Bu gaz salınımına. Dolayısıyla mesele sadece kömür santrallerini kapat, işte başka ne varsa şeyden ısıya katkı yapan enerji üretimi, onun yerine işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi falan onunla koy, olay bitsin. Öyle değil. Dolayısıyla medeniyetin, yaşam biçimlerinin vesairenin de değişmesi lazım. Çok daha zor bir konu. Çünkü enerjide tabii Türkiye o kadar salladı ki şimdi tabii büyük bir önümüzdeki 5-10 yılda hakikaten hedeflerini ciddiye alıp, altına imza attığı hedefleri ciddiye alıp eğer bir şeyler yapacaksa hakikaten çok zorlu olacak. Yani kömür santrallerini büyük bir süratle kapatması lazım. Bunu çoktan yaptı bir takım ülkeler. Almanya hele değil mi, %40'a mı ne vardı güneş enerjisinden ürettiği elektrik toplam üretimin %40'ını da geçti galiba. Şimdi bunu sonuçta yapanlar var. Bunu deneden maliyeti ne olursa olsun yapabilirsiniz ama sorun onunla bitmiyor. Çünkü sera gazı salınımının kaynağı sadece bu kirletici enerjiler değil. Dolayısıyla orada hakikaten sadece Türkiye'nin meselesi değil, bütün dünyanın meselesi. Yani senin bu son aktardığın cümlenin anlamını biraz açmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi, yanılmıyorsam bir medeniyet aynı zamanda meselesi bu. Evet, bütün sektörleriyle ve bütün yaşam tarzıyla aslında daha sistematik bir sorun olduğuna IPCC raporu dahi buna vurgu yapıyor. Bu ilginç geliyor biraz bana, çünkü Birleşmiş Milletler şu anda Birleşmiş Milletler raporlarıyla aslında biz küresel ısınmanın ne kadar büyük bir felakete doğru gittiğini öğreniyoruz. Aslında Birleşmiş Milletler normalde muhafazakar bir uluslararası kurumdur. Yani böyle büyük sistemsel değişiklikleri değil, daha çok var olan her neyse o düzen, onu korumayı kendine görev edinmiş olan bir yapı iken, mesela geçen hafta yeni bir rapor hazırladı Birleşmiş Milletler. Aslında bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar tabii COP26 zirvesi öncesi. Dendi ki, Guterres açıkladı, şu andaki veriler küresel ısınmanın 2,7 dereceye doğru gitmekte olduğunu gösteriyor. Kaç derece diyor. Yani dedin? 2,7 dereceye doğru gidiyor. Oo. Diyor. Evet. Yani bu... Oo. Bu yüzden kırmızı alarm demişti, hatırlayacak olursanız, IPCC raporu için Guterres. Evet, evet. Dolayısıyla yani Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine dahi varamıyoruz. Çok daha fazla çaba gerekiyor diye bir açıklamada bulunmuştu. COP26'da bunu bekleniyor. Bir yandan da yarın küresel iklim grevleri olacak dünyanın her tarafında. Yeniden gençler sokaklara inecekler geleceklerini savunmak için. Boşuna değil, bu sefer çok daha radikal bir slogan seçtiler. Uproot the system diye bir slogan. Yani sistemi kökünden değiştir. Çok daha radikal bir değişime ihtiyacımız var diyorlar. Tabii bunlar aslında doğru sloganlar ya da doğru söylemler. Fakat bir o kadar da gerçekleştirilmesi çok güç. Çünkü buna hala bir kere herhalde birkaç milyar insanın bütün bu tartışmalardan haberi bile yok. Çünkü okuma yazması bile o kadar büyük yoksulluk ve hayatta kalma savaşı içinde ki iklimle şey edecek, ilgilenecek hali yok. Geri kalanında bir kısmı herhalde 100 milyonlarca da inanmıyor. Amerika'da bile biliyorsun yani Trump nasıl alaycı bir şeyle çıktı Paris Anlaşması'ndan, geri çekti Amerika Birleşik Devletleri'ni. Dolayısıyla çok zor insanlığın işi vallahi bilmiyorum. Aslında hemen bir geçen hafta yayınlanan rapordan bahsedeyim. Umut verici bir şekilde bitirmek için olsun bu da. 10 ülkede 10 ülkede 10 bin gençle yapılan bir araştırmaydı, bir anket çalışmasıydı bu. Yaklaşık %85'i gençlerin küresel ısınmadan kaygılı olduklarını ve hükümetlerin bir şey yapması gerektiğini düşünüyorlar. Hükümetlerin bunu durdurabileceğine yönelik inancı olanlar daha da azalıyordu. Şimdi artık zamanımız kalmadı. Anketin daha çok bilgilerini geçtiğimiz günlerde vermiştik. Ama genç bir nesil arasında, ki bu sadece zengin ülkeler içerisinde yapılan bir anket çalışması değildi, başka ülkeler de vardı. Tabii çok yaşamsal bir durum. Dolayısıyla tesadüf olmasa gerek Fridays for Future'da henüz liseyi bitirmemiş ağırlıklı olarak tabii. Yani üniversite öğrencileri de var ama daha çok daha genç, 18 yaş altı gençlerin hareketi ve göreceğiz bir yeni bir mücadele dalgası tabii bir yandan hepimizi bekliyor. Evet, şaşırtıcı değil. Gençler çünkü tehdit altında, genç kuşak esas olarak. Evet, süremizin sonuna geldik Seyfettin Bey. O zaman evet, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya. Teşekkürler. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.